نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر تین ہے جو آیت نمبر 130 سے 140 تک. پارا نمبر 8 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 130 to 140. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ہم لوگ. یا معشر الجنی اے جنوں کے گروہ والانسی اور انسانوں کے علم یاتیکم کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسولن کچھ رسول منکم تم میں سے یقصونا جو بیان کرتے علیکم تم پر آیاتی میری آیات وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تم کو لقاء ملاقات سے يَوْمِكُمْ تمہارے دن کی هَذَا اس قَالُوا وہ کہیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں على انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف وغرتهم اور دھوکے میں ڈالا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وشہدو اور وہ گواہی دیں گے على انفسهم اپنے نفسوں کے خلاف انہم کہ بے شک وہ کانو تھے کافرین کافر ذالک یہ اس لیے علم کہ نہ یکر ربک تھا تیرا رب مہلک القرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو بظلم ظلم کے ساتھ واہلہا اور اس کے رہنے والے غافلون غافل تھے ولکل اور واسطے ہر ایک کے درجاتن درجے ہیں مما اس میں سے جو عملو انہوں نے عمل کیے وما ربکا اور نہیں تیرا رب بغافلن غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں وربک اور تیرا رب الغنی بے نیاز ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے این یشا اگر وہ چاہے یذہبکم تم سب کو لے جائے ویستخلف اور پیچھے لائے مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد ما یشاءُ جس کو چاہے کما جیسا کہ انشأکم اس نے اٹھایا تم کو من ذریتی نسل سے قوم آخرین دوسری قوم کی انّا بے شک ما توعدونا جو وعدہ تم کیے جاتے ہو. لآت البتہ آنے والا ہے. وما اور نہیں. انتم تم. بموجزین عاجز کرنے والے. قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم. اعملوا عمل کرو. علی مکانتکم اپنی جگہ پر. انی بے شک میں. عامل عمل کرنے والا ہوں. فسوف پس ان قریب. تعلمون تم جان لو گے. من تکونو کون ہے. لہو اس کے لیے. عاقبت الدار انجام آخرت کا. انہو بے شک وہ. لا یفلخو نہیں فلاح پاتے. الظالمون ظالم. وجعلوا اور انہوں نے مقرر کر لیا. للہ اللہ کے لیے. مما اس میں سے جو. ذرا اس نے پیدا کیا. من الحرسی کھیتیوں میں سے. والانام اور مویشیوں میں سے. نصیباً ایک حصہ. فقالو تو انہوں نے کہا. حاذا یہ. للہ اللہ کے لیے ہے. بزعمہم ان کے گمان کے مطابق. وہذا اور یہ. لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فما کانا تو جو ہے. لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے. فلا یصلو تو نہیں وہ پہنچتا. الی اللہ اللہ کی طرف. وما کانا اور جو ہے. للہ اللہ کے لیے. فہوا تو وہ. یصلو پہنچتا ہے. الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. سا اما کتنا برا ہے جو. یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں. وکذالک اور اسی طرح. زینا خوبصورت بنا دیا. لکثیرن بہت ساروں کے لیے. من المشرکین مشرکین میں سے. قتل اولادہم قتل کرنا ان کی اولاد کا. شرکاؤہم ان کے شریکوں نے. لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو. ولیلبسو اور تاکہ مشتبہ کر دیں شبہ میں ڈالیں. علیہم ان پر. دینہم ان کے دین کو. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ. ما فعلو نہ وہ کرتے اس کو. فذرہم پس چھوڑ دو انہیں. وما یفترون اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا. ہاذہ یہ. انعام مویشی ہیں. وحرث اور کھیتیاں. حجرم ممنوع منع روکی ہوئی. لا یطعموہا نہیں کھا سکتا ان کو. الا من نشاء مگر جس کو ہم چاہیں. بزامهم ان کے گمان کے مطابق وانعم اور کچھ مویشی حرمت حرام کی گئیں ظہورها ان کی پیٹھیں وانعام اور کچھ مویشی لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے اسم اللہ اللہ کا نام علیہا ان پر افتراءً جھوٹ کھڑتے ہوئے علیہ اس پر سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یفترون چھوٹ کھڑتے وقالو اور انہوں نے کہا ما فی بطونی جو کچھ پیٹوں میں ہے ہاذی ان الانام جو مویشیوں کے خالصتن خالص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے وَمُحَرَّمٌ اور حرام کیا گیا عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ہماری عورتوں پر یا بیویوں پر وَإِن يَكُمْ اور اگر ہو مَيْتَتًا مُرْدَار فَهُمْ تو وہ فِيهِ اس میں شُرَكَاءُ سب شریک ہیں سَيَجْزِيهِمْ ان قریب بدلہ دے گا ان کو وَصْفَهُمْ ان کی حالت کا یا ان کے بیان کرنے کا اِنَّهُ بے شک وہ حَكِيمٌ حکمت والا ہے علیم علم والا ہے قد خسر الذين تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے قتلوا جنہوں نے قتل کیا اولادهم اپنی اولاد کو سفہم حماقت میں بغیر علم بغیر علم کے وحرموا اور حرام قرار دیا ما رزقهم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ نے افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے علی اللہ ہی اللہ پر قد دلوا تحقیق وہ بھٹک گئے وما کانوا اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے بس جی